Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie o współpracy gospodarczej w ramach idei Trójmorza pomiędzy Polską a Chorwacją. Największy na Dolnym Śląsku szpital wciąż bez umowy z NFZ. Dziki obóz dla migrantów ewakuowała paryska policja. Porozumienie o współpracy gospodarczej w ramach idei Trójmorza podpisano w obecności prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović. Firmy z obu krajów będą współdziałać w logistyce oraz transporcie kolejowym i morskim. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wkrótce powstanie chorwacki terminal na wyspie Krk. Mam nadzieję, że wkrótce powstanie terminal chorwacki na wyspie Krk i że w ten sposób, także dzięki temu porozumieniu, które przed chwilą zostało podpisane pomiędzy operatorami polskim i chorwackim, że będzie możliwe rzeczywiście stworzenie tego korytarza energetycznego, gazowego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Adriatykiem, o którym już tyle razy mówiliśmy. I to jest, proszę Państwa, właśnie ten konkret, o który chodzi nam, prezydentom 12 państw inicjatywy Trójmorza. W Warszawie odbył się szczyt Trójmorza, w którym uczestniczyli przedstawiciele 12 europejskich państw. Gościem specjalnym był prezydent USA, Donald Trump. Wspólną walkę z przemytnikami ludzi zaproponuje liderom państw uczestniczących w szczycie G20 przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Jego zdaniem konieczne są sankcje, gdyż podmioty organizujące przemyt zarabiają na tym ogromne pieniądze. Przemyt ludzi funkcjonuje jako zagraniczny biznes. W zeszłym roku tylko w Libii przemytnicy zarobili na handlu ludźmi $1,5 miliarda. Przemytnicy również często współpracują z terrorystami, tak by destabilizować sytuację w Libii. Donald Tusk podkreślił również, że proponowane rozwiązanie to minimum, jakie można zrobić na poziomie światowym i zaznaczył, że obecnie nie jest realizowany nawet ten plan minimum. Dziki obóz dla migrantów ewakuowała w Paryżu policja. Władze stolicy apelują do państwa francuskiego o podjęcie bardziej zdecydowanych i konkretnych działań. Kilkudziesięcioma autokarami rozwieziono około 2000 imigrantów do różnych przystosowanych do tego celu miejsc w stołecznym regionie Île-de-France. W operacji, która przebiegała spokojnie i bez zakłóceń, udział wzięło około 350 policjantów, a także przedstawiciele organizacji państwowych i humanitarnych. Uchodźcy koczowali w rejonie Port de la Chapelle na północy Paryża. Policja twierdziła, że obozowisko na dziko tak dużej grupy ludzi stwarzało zagrożenie zarówno pod względem sanitarnym, jak i bezpieczeństwa. Mer Paryża Anne Hidalgo oświadczyła. Konieczne jest, i o to apeluje do władz, stworzenie prawa dotyczącego pobytu i integracji imigrantów. Druga sprawa to kwestia opracowania strategii umieszczania ich w różnych zakątkach kraju i udzielania im azylu. Już wcześniej w nocy kilkunastu imigrantów z Afganistanu, z Somalii i Sudanu udało się do znajdującego się w pobliżu w nieczynnych magazynach zakładów komunikacji miejskiej tymczasowego schronienia dla uchodźców. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Największy na Dolnym Śląsku szpital bez umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Negocjacje Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu z NFZ powinny się zakończyć w czerwcu, ale nie ma porozumienia. Zgoda na proponowane warunki to groźba utraty płynności finansowej. Już teraz fundusz jest winien szpitalowi ponad 20 milionów złotych, mówi dyrektor placówki Piotr Pobrotyn. Za pierwsze półrocze Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił szpitalowi ponad 20 milionów złotych za pacjentów, których leczyliśmy, z czego ponad 12 milionów złotych to nie są zapłacone zawały, przeszczepy szpiku u dzieci. To są świadczenia nielimitowane, nad którymi nikt nie dyskutował. Negocjacje z funduszem przedłużono do poniedziałku. Dziś po południu planowane jest kolejne spotkanie. Policjanci zatrzymali 4 osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest domniemany główny organizator procederu mieszkający w Warszawie 37-letni obywatel Turcji. Śledztwo prowadzi łódzka prokuratura. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili akcję na terenie województwa zachodniopomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Zatrzymali 4 mężczyzn. Podejrzani wchodzili w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fałszowaniem deklaracji podatkowych i przekazywaniem pieniędzy na rachunki bankowe kilku firm. Wyprali ponad 87 milionów złotych. 3 mężczyźni to tzw. słupy, którzy oficjalnie prowadzili firmy m.in. z branży tekstylnej. Na czele grupy przestępczej stał 37-letni obywatel Turcji. To on czerpał główne korzyści finansowe z fikcyjnych transakcji. Podczas przeszukań domów i firm zarejestrowanych na podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Grozi za to do 10 lat więzienia. Dariusz Kulas, Radio Łódź. To był serwis Trójki.

Od występu The Cinematic Orchestra rozpoczęła się 12. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To wszystko działo się wczoraj we wspaniałej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Koncert zaplanowano na godzinę 20. Rozpoczął się nieco później. Bardzo duże zainteresowanie. Koncert był wyprzedany od dawna. Konieczność wymiany biletów na opaski spowodowała, że wszystko przesunęło się w czasie. Ale a propos zabawy z czasem, to my teraz także dokonamy właśnie takiej podróży w czasie z Michałem Margańskim. Początek należał do bardzo cierpliwych, bowiem organizatorzy festiwalu chyba nie spodziewali się, że do ostatniej chwili na to wydarzenie ciągnąć będą tłumy. Mniej więcej o 20:30 na scenę wkroczyli dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pani Joanna Wnuk-Nazarowa i prezydent Katowic Marcin Krupa. Moi drodzy, po raz 12 przyszło nam otworzyć Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ja, proszę Państwa, jako gospodyni tej sali, dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Chciałam Państwu powiedzieć, że się cieszę, że kolejny raz też moja orkiestra wystąpi na tym festiwalu. Wprawdzie nie dzisiaj Cinematic, legendarny zespół, ale na zakończenie będziemy grać Williama Wasińskiego, też legendy, kompozytora utworu. Jest na co przyjść, jest czego posłuchać. Bądźmy wszyscy razem. Kilka minut później pojawił się 7-osobowy skład dowodzony przez tego dżentelmena. Hi, this is Jay Swinscoe from the Cinematic Orchestra. You're listening to Trójka. Pierwsza część koncertu obfitowała w utwory znane ze starych płyt. Potem usłyszeliśmy kompozycje, jakie wedle zapowiedzi i późniejszej rozmowy z Jasonem Swinscoe mają się znaleźć na najnowszym albumie. We're going to perform a new track from forthcoming record called The Reveal. Piękny, trwający ponad 100 minut występ, który zgromadził niemal komplet publiczności, czyli około 1800 osób, zakończył się po 22:00. A takie były Państwa reakcje tuż po koncercie. Jak wrażenia? Mówi meloman Michał. Powiem tak, wydawało mi się, że wiem, czego się spodziewać, bo no, słucham ich już jakiś czas, ale na żywo to jest jednak taka różnica. W ogóle głos tej kobiety jest no, zachwycający na żywo dużo bardziej niż na nagraniach. No i to jest naprawdę muzycy takiej klasy premium. To czuć. I dobrze, że na tej sali, no bo to już zupełnie inaczej odbiera się taką muzykę. Nie? A to już Katarzyna. A pani w pewnym momencie płakała. Dlaczego? No to było bardzo wzruszające. Jak podobał się koncert? Bardzo mi się podobał. Myślę, że to była po prostu magiczna podróż, jednocześnie subtelna, a z drugiej strony selektywność dźwięków po prostu miałam na policzkach. Dziękuję. I oczywiście warto posłuchać kilku słów komentarza od lidera orkiestry Cinematic, z którym rozmawiałem tuż po koncercie. I thought the show was very good. We all on stage enjoyed. Występ oceniam jako bardzo dobry. Wszyscy muzycy na scenie mieli wrażenie otaczającego nas tłumu. Podczas próby mieliśmy odczucie, że dźwięk nie był najlepszy, ale kiedy sala wypełniła się ludźmi, odebraliśmy to jako nieprawdopodobną przestrzeń do eksploracji dźwiękiem. A band that improvises in sections and we extended sections tonight because the sound. Zespół, kiedy nawet improwizował, to czuł wyraźnie poszczególne dźwięki, co powodowało, że wychwycenie detali było łatwe. To było doznanie absolutnego komfortu, który umożliwiał otwarcie się w tym, co gramy. Wielokrotnie i za każdym razem, kiedy gramy w Polsce, publiczność jest bardzo wrażliwa, wspiera nas i dlatego z przyjemnością tu wracamy. Jednocześnie trzeba dodać, że NOSPR jest wyjątkowym miejscem. And we love to come back. We always love to come back, but this venue is very special. I do tej wyjątkowej, do tego wyjątkowego miejsca wrócimy jeszcze podczas koncertu zamykającego cały festiwal, ale już od dzisiaj startuje wiele miejsc, w sumie będzie ich 8, a na tych wielu scenach 64 artystów. Za chwilę porozmawiamy o jednej konkretnej scenie z naszym gościem, który już czeka. Wcześniej jednak przerwa na muzykę. plastikowy kubek pełen wina. Moje miasto, moja noc, tak mi czerwiec mija. Wisła dzisiaj stoi w miejscu jak twoje życie. Ledwo mrugnie, zaraz będzie zima. O, ona znowu ma te piwne oczy. Twoje miasto, twoja noc, tak się lipiec toczy. Wisła dzisiaj się kołysze, tak jak twoje biodra. To prognoza raczej dzikiej nocy. O, przepadam za tym, kiedy siedzisz przy mnie. Patrzę na twoje obojczyki, tak mi się pień minie. Wisła patrzy podejrzliwie, bo z nią będę mieszkać. Aż mi trzecia Mojra przetnie linę. O, 20-latków całe biega stado. Właśnie powiedzieli pasło, im cieka na tom. Wisła dzisiaj znowu szumi, jak krew w żyłach. W taki sposób właśnie spędzam lato. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ściele świat. Wojna przyjdzie tutaj i od ciebie mnie zabiorą. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ściele świat. Śmierć kiedyś upomni się, lecz teraz jestem z tobą. Mężni chłopcy oraz chorze dziewoje tworzą tłum, a my już na Mokotowie we dwoje. Deszczu szum, nie wiem jak ty, ja się wody nie boję. Wyjmujesz klucz, puszczam sobie radio, złote przeboje. Warszawiacy się upili wódką, która zmieni światopogląd i umili lustro. Tania miłość, a do tego ją kupili brutto. Rano podatek, czy będziemy się lubili jutro? Ale teraz ciągle tańczysz i masz coraz gładszy krok. Dzisiaj pierwsza konwersacja, lecz się znamy jakiś rok. Rozglądałem się w Trójmieście, by zawiesić na kimś wzrok. Byłem jeszcze w tamtym związku, myśląc what the fuck is up. Ale było, minęło, o, nie przewija się do tyłu wideo. Tamte panie są jak YouTube, a te w stylu Vimeo. Jesteś posągiem z marmuru, a tamte z tyłu Ikeo. O, zdarza mi się zastanawiać, kiedy dasz dyla. Dam ci spać teraz, ty mi kiedyś dasz syna. Kaszę światło, kładę się i w twą szyję wpijam. Teraz słyszę tylko wiatr, tak mi życie mija. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ściele świat. Wojna przyjdzie tutaj i od ciebie mnie zabiorą. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Tak, o Hemingway i wiatr. Nie wiem jak w Warszawie, być może w Katowicach rzeczywiście lekki wietrzyk, a o godzinie 13, z tego co wiem, a wiem, tak o Hemingway i cała jego ekipa startuje i oczywiście startują dlatego, że jadą do Katowic, aby tutaj dzisiaj na festiwalu zagrać swój koncert. Z nami Wojtek Kucharczyk, dzień dobry. Dzień dobry. Kurator naszej ulubionej sceny, nie będziemy tutaj kłamać, Carbon, to jest nazwa, która w różnych rozwinięciach pojawia się na festiwalu już od ilu lat? Czterech. Od czterech lat. Zacząłeś od sceny i prezentacji artystów pod ziemią. Mhm. To były początki. Potem było wiele innych atrakcji. W zeszłym roku wiernie towarzyszyłyśmy już prawie każdemu koncertowi z propozycji przygotowanej przez ciebie. A w tym roku Carbon Neutral i scena, którą od A do Z ustawiasz w sobotę. W sobotę, tak. W tym roku jeden dzień, aczkolwiek scena stoi dwa dni i gra dwie noce. Mnóstwo atrakcji. Sobota. Ja zawsze staram się w imię naszej ulubionej różnorodności świata przygotować zestaw światowy. Od Senegalu po Kazachstan w tym roku. Więc myślę, tak zwanych egzotycznych atrakcji nie zabraknie. Także estetycznie czy artystycznie jest to dosyć szeroki zakres. Nazira, DJ-ka z Kazachstanu właśnie, zagra set techno. I jednocześnie Ernestus odwiedzi nas, wtrącę się tutaj, odwiedzi nas jutro w Radiowym Domu Kultury, żeby też o tym swojej pracy opowiadać, ale też o Kazachstanie, no bo tak jak powiedziałeś, dla nas jest to szansa na to, aby spotkać się z całą różnorodnością świata w jej osobie. Dokładnie, to jest zupełnie niezwykła sytuacja, że ktoś z Azji Centralnej, czyli krainy nam raczej nieznanej, przyjeżdża i gra na festiwalu, krótko mówiąc, muzyki elektronicznej i przygodowej. To jest właśnie przygoda sama w sobie. Mam nadzieję, że dla Naziry też. Mark Ernestus, Daga Rhythm Force, czyli Berlin, ale 8 osób na scenie z Senegalu, więc jak dla mnie super atrakcja i bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić do wyprodukowania takiego koncertu na naszym festiwalu. Z Polski oczywiście wykonawcy Mchy i Porosty, może szybko wymienię, Mazut i BNNT, tak, BNNT, którzy zaczynają promować swoją nową, myślę, dosyć niesamowitą płytę. Zmienili trochę stylistykę, zmienili scenografię, zobaczymy, jak to wyjdzie. Podobno jest niezła ściana dźwięku i dużo ciekawej scenicznej akcji. To jest oczywiście teraz spokojna opowieść. Jutro Wojtek będzie w szale. Artyści przyjeżdżają, muszą szybko zrobić próbę. Niektórzy nawet nie zdążą tej próby zrobić. Trzeba wszystko potem poukładać. No i publiczność już nie ma prawa wiedzieć o jakichkolwiek trudnościach. Po prostu przychodzi spotkać się z artystami. Nie powiedziałeś jeszcze o jednej wesołej kompanii, lub mamy nadzieję wesołej kompanii, na którą bardzo ostrzymy sobie uszy, czyli o Midi Lidi. Tak, Midi Lidi. Czeska ekipa, bardzo, bardzo specyficzna, bardzo ich lubię i też się cieszę, że przyjaciół z Zamiedzy udało się sprowadzić, bo chociaż jest to z Zamiedzy, to wbrew pozorom nie jest to takie proste i też uważam to za sukces, także osobisty, że Midi Lidi w końcu na Karbonie się pojawią i ja wszystkich tych koncertów bardzo wyglądam, bardzo się z nich cieszę, ale no mam kilka takich szczególnie ulubionych. Czy kogoś nie wymieniłem? Tak, jeszcze Ujbala z Węgier, Felicita z Wielkiej Brytanii, który też przygotował taki, tak wydaje mi się, trochę parateatralny show z różnymi ciekawymi, specjalnie przygotowywanymi rekwizytami, tylko na ten jutrzejszy koncert. No i jeszcze szalona ekipa horror ze Stanów Zjednoczonych. Szalona to mało powiedziane. Ostra, bezkompromisowa grupa, która zagrała kiedyś w Katowicach na Ofie. To była tak zwana dzika scena, czyli scena pojawiająca się znienacka. Nikt nie wiedział gdzie, ale kiedy zaczęli grać, każdy już słyszał, że coś się dzieje. Bardzo Ci dziękujemy, Wojtek. Również dziękuję. Jutrzejszy dzień to jest dzień oczywiście dla tych, którzy szukają gwiazd pod Roisin Murphy wpływem i pewnie wiele osób myśli, że to jest dzień należący do niej. To jest fantastyczna artystka i gra świetne koncerty, ale warto, mając taką okazję, szukać nieco bokiem, nieco inaczej, bo to są doznania nieporównywalne z niczym. To teraz we fragmencie na naszej antenie Midi Lidi. Dzięki. Rano! Rano, wisz, co tu masz? Nie bój se, co tu masz? Kołknij se, co tu masz? Rano, kołknij, co tu masz? Rano, wisz, co tu masz? Dobry den, co tu masz? Na jedną, co tu masz? Rzekła przyjmo, mnie tu masz. Rzekła, bisz, mnie tu masz. Pojď blíž, mnie tu masz. Nie boj se, mnie tu masz. Rzekła, pojď, mnie tu masz. Ty to bisz, mnie tu masz. Len si mnie, mnie tu masz. Pojď se mną, mnie tu masz. Dobrý den, mnie tu masz. Na jedną, mnie tu masz. Rzekła, bisz, mnie tu masz. Pojď blíž, mnie tu masz. Nie boj se, mnie tu masz. Rzekła, pojď, mnie tu masz. Ty to bisz, mnie tu masz. Mnie, mnie tu masz, niech ten płacz, mnie tu masz, rzekła bisz, mnie tu masz, pojď bliżej, mnie tu masz, nie boj se, mnie tu masz. Jak wiadomo, muzyka przychodzi z ludźmi. Dzięki Wojtkowi Kucharczykowi do mnie przyszło Midi Lili. Ale po emisji tych nagrań w programie alternatywnych wiem, że ta grupa w Polsce już ma grupę fanów, bo to jest zespół działający od lat. To oczywiście nie są debiutanci, ale w Polsce jest szansa w końcu, aby się spotkać z nimi na żywo. Ale festiwal to nie tylko muzyka. Oczywiście to nie tylko muzyka, że mamy zdolności bilokacji. To teraz ja przerzucam się w miasto, bo tutaj jest taka bardzo ciekawa sytuacja, że można oczywiście słuchać muzyki, ale można także ruszyć na spacery szlakiem katowickiej moderny. My ruszymy za chwilę wraz z Zofią Oslislo, która jest współtwórczynią takiego bardzo ciekawego przewodnika po katowickiej modernie. No ale zacznijmy od samego początku. Katowice i moderna? No jak najbardziej, to znaczy Katowice i Gdynia to są dwa miasta w Polsce, które mają chyba najwięcej architektury modernistycznej, takiej zachowanej w jednym kawałku, którą warto zwiedzać, z tym, że nasza moderna jest czarna, bo pokryta sadzą, a gdyńska moderna jest taka bardziej transatlantycka i biała. Będziemy w sobotę oprowadzać po Katowicach wraz z moim kuzynem Janem. Spacerownik współtworzyła jeszcze Ola Czapla Oslislo, ona jest autorką tekstów. To rodzinne trio. Postanowiliśmy modernę opowiedzieć tak naprawdę wszystkim. To znaczy komuś, kto się na architekturze nie zna, kto niekoniecznie jest historykiem sztuki albo architektem sam w sobie, ale chciałby poznać własne miasto. Stąd spacerownik i spacery, które robimy, są dla ludzi. Nie będziemy używać trudnych słów typu archiwolty, ryzality, tylko będziemy opowiadać o tym, dlaczego Katowice rozwijały się tak prężnie w dwudziestoleciu międzywojennym, bo ta architektura to jest tak naprawdę element tego, że miasto miało wtedy bardzo dużą dynamikę, podobnie jak teraz zresztą. Czyli nawiązujemy do tego, co kiedyś było fajne, w okresie, kiedy dalej Katowice się rozwijają. Spacerownik ma swoją formę książkową, czy też książeczkową. Tam sobie o modernie możemy poczytać. Jak najbardziej. Spacerownik zawiera też mapę z propozycjami dwóch tras. Jedna jest krótsza, trwa godzinę, a druga dłuższa, tak mniej więcej 3-3,5 godziny trzeba poświęcić, żeby przejść ją całą. I historię 25 budynków. To są różne budynki. Niektóre są użyteczności publicznej. Jest m.in. budynek Radia Katowice i tu jest taki punkt, gdzie słowo, muzyka i architektura się łączą. Stąd na trasie naszego sobotniego spaceru absolutnie nie może Radia Katowice zabraknąć. No, ale są też piękne kamienice z ogrodami zimowymi, najwyższy budynek niegdyś w Polsce, czyli Śląski Drapacz Chmur, który będziemy mieli podczas spaceru okazję zobaczyć z dachu innej modernistycznej kamienicy kilka ulic dalej. Spacery już jutro i ruszacie o godzinie 12? Tak, są dwie tury, w sumie cztery grupy. Pierwsza będzie o godzinie 12 i myślę, że kolejna rozpocznie się tak między 13.30 a 13.45. Ruszamy z Placu Sejmu Śląskiego, czyli tak zwanego nowego forum, bo Katowice w dwudziestoleciu międzywojennym postanowiły wybudować sobie drugi rynek, czyli drugą przestrzeń reprezentacyjną dla nowej stolicy województwa śląskiego i to właśnie tam zaczynamy i idziemy w taką południową, mniej znaną część Katowic, dzielnice mieszkalne. Poznamy m.in. willę o konstrukcji stalowej autorstwa Tadeusza Michejdy, która miała bardzo ciekawy podział w środku, bo na przykład gabinet pana domu znajdował się jak najdalej od pokoju dzieci, żeby nie przeszkadzały mu one swoimi radosnymi okrzykami zabawy w pracy i skupieniu. Takie budynki odwiedzimy z wami w sobotę. Na spacery obowiązują zapisy. Miejsc już wprawdzie nie ma, ale można liczyć na to, że zwolnią się w ostatniej chwili? Myślę, że warto, jeżeli ktoś bardzo chce spróbować, to myślę, że warto się pokazać na Placu Sejmu o godzinie 12 i 13.30, bo być może ktoś zrezygnuje ze swojego miejsca i nie przyjdzie. Liczba jest ograniczona, dlatego że właśnie planujemy wejście na dach jednego z budynków i nie może nas być za dużo, żebyśmy w komfortowych warunkach sobie wszystko zobaczyli i przede wszystkim bezpiecznie. No ale pozostaje spacerownik, który można jeszcze nabyć w katowickich księgarniach i wybrać się też na tą trasę samemu, do czego gorąco zachęcam. I z tym spacerownikiem możemy ruszyć w miasto. Jeżeli miałabyś wymienić takie trzy żelazne punkty, które musimy zobaczyć, co byś poleciła? To jest bardzo trudne, ale oczywiście Drapacz Chmur, to myślę, że jest rzecz konieczna do zobaczenia, ale polecam też na przykład kamienicę Wędlikowskich na rogu PCK i ulicy Kiri-Skłodowskiej. Taki budynek zebra, czarno-biały i naprzeciwko jest bardzo ciekawy budynek, cały oszklony z ogrodami zimowymi, także to miejsce bardzo polecam, bo to jest bliziutko siebie. No i myślę, że polecam willę na Bratków 4. Tam jest zresztą restauracja, można pójść na kawę od razu. Bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ to jest takie miasto nieoczywiste, miasto alternatywnej turystyki. Jeżeli ktoś jest zmęczony już tym, co znane i chciałby oryginalne rzeczy zobaczyć, które odkryje być może jako pierwszy ze swoich znajomych, to właśnie dlatego warto Katowice odwiedzić. I nie tylko dlatego oczywiście. To wiemy my, że warto po Katowicach pochodzić i eksplorować przestrzenie. Jedni hop-hop na Plac Śląski jutro o 12, inni ze spacerownikiem w ręku. Tak, to czego nauczyłyśmy się przez te lata przyjeżdżając do Katowic, to jest to miasto zaskakujące, także poprzez zieleń, która jest dostępna dla mieszkańców. Jutro Radiowy Dom Kultury z parku. I to będzie nasz pierwszy raz. I to będzie nasz pierwszy raz, jeżeli chodzi o park, ale już teraz zapraszamy, gdyby ktoś chciał do nas dołączyć od godziny 13, to Bogucice, Park Bogucki, tam właśnie będziemy, bo tam także umiejscowione jest Biuro Dźwięku, które w sobotę i w niedzielę będzie oferowało przychodzącej w ciągu dnia publiczności oczywiście muzykę. A muzyka na tym festiwalu jest niezwykle różnorodna. To właśnie są festiwale. Po pierwsze trzeba dokonywać wyborów pomiędzy scenami, a po drugie taka różnorodność muzyczna. Już mieliśmy w audycji polski hip-hop, Taco Hemingway, undergroundowe elektro z Czech, czyli Midi Ridi. No i przed chwilą Cat Power, Adam Godzik z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Szef wszystkich szefów, który wie o festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice wszystko. Cat Power to jest dzisiaj artystka występująca na głównej scenie. Tej scenie, którą zlokalizowaliście gdzie, przypomnijmy? W Międzynarodowym Centrum Kongresowym i od tego roku scena się nazywa Scena Miasta Muzyki. Jest to oczywiście związane z Katowicami, które stały się miastem muzyki UNESCO. Czy to oznacza, że w Katowicach jest taki dobry klimat i można organizować wszystko, o czym zamarzy taki organizator jak ty? No nie, masz perspektywę długą, 12 lat, to jest naprawdę duże doświadczenie. Czy nie wiem, czy wszystko, też nie chciałbym, żeby tu nagle pojawiło się 10 dużych różnych imprez, bo chyba nie o to chodzi. No natomiast warunki i okoliczności są bardzo sprzyjające i to nie chodzi tylko o wsparcie finansowe, tylko generalnie pomoc i otwartość miasta od najwyższych szczebli po wszystkie służby miejskie. To chyba widać i czuć, prawda? Wszędzie. To też widać w nazwie, od razu powiem, bo jeżeli słuchacze się dziwią, że tak długa nazwa festiwalu, to rzeczywiście w tym roku pełna brzmi Tauron Nowa Muzyka Katowice. Tak, tak, tak chcieliśmy po prostu na stałe zasygnalizować, że jesteśmy z Katowic i się cieszę z tego powodu. A jeżeli chodzi o ograniczenia w szukaniu artystów, bo podkreślam dzisiaj i zresztą podkreślamy, zapowiadając festiwal, różnorodność propozycji. Festiwal zaczynał jednak jako impreza zorientowana przede wszystkim na elektronikę i to się zmieniło w czasie. Skąd ta otwartość, czy też po prostu zmiana? Nie zmiana. Od początku robiliśmy festiwal taki, jak chcieliśmy, z drugim Adamem i ten program był w jakimś sensie autorski, nie wiem, czy to za górnolotnie nie zabrzmi, ale tak było i tak jest. No tylko jak zaczynaliśmy, to było półtorej sceny, więc jakby wiadomo, że większość artystów mimo wszystko była kojarzona z elektroniką, bo nie mieliśmy tyle możliwości i tyle miejsc, żeby pokazać inną odmianę muzyki i tego, co słuchamy na co dzień. Teraz z czasem, kiedy już mamy 7 scen, bardzo różnych. Możemy pokazać zarówno jazz, hip-hop, muzykę symfoniczną. Natomiast ta elektronika jest jakimś takim chyba spoiwem i mianownikiem wspólnym całości, bo ona też ma różne oblicza i wszędzie się właściwie pojawia, bo na każdej scenie ta elektronika się pojawia, nawet na scenie kameralnej, prawda? To prawda. Zresztą świat się też zmienił. Zmieniły się przyzwyczajenia słuchaczy, otwartość artystów. Wielu z nich przeszło drogę w tym czasie. Zaczynali jako przywiązani właśnie do swoich elektronicznych zabawek, a teraz eksperymentują z orkiestrami, z muzykami, którzy wykonują ich utwory na żywo. To wszystko się pięknie tutaj sumuje. Powiedz, jaka jest wasza relacja z publicznością? To, że ona jest najważniejsza od momentu otwarcia bram, to jasne. Ale czy wy się też wsłuchujecie w głosy, w zapotrzebowanie? Jak przebiega ten kontakt? Że kontakt jest dobry, ale niełatwy, bo my mamy taką publiczność bardzo świadomo muzycznie i często nawet jak rozmawiamy, czy na forum, czy poprzez taki kontakt mailowy, bo oczywiście jesteśmy cały czas dostępni, to często słuchamy różnych uwag, czasami krytycznych, także dotyczących programu i muzyki, więc my mamy publiczność, z którą rozmawiamy często i nawet może wiedzą więcej o danym artyście niż my. Także ten kontakt jest fajny, ale niełatwy, nie ukrywam. To jest publiczność bardzo świadoma i wymagająca, o tak powiem. Natomiast wczoraj na przykład, bo chciałem też a propos wczorajszego koncertu powiedzieć dwa zdania. Po pierwsze delikatnie przeprosić z uwagi na ogromne zainteresowanie nad tym koncertem. Jakby samo wejście, wymiana opaski i tak dalej, troszeczkę się tam przedłużyła, ale mimo wszystko startowaliśmy o czasie i tak się bałem właśnie reakcji, a jednak się okazało, że to są tacy wierni fani Cinematic Orchestra, że właściwie nie było żadnego złego komentarza czy uwagi, wszyscy wychodzili zachwyceni i to jest jakby najważniejsze, prawda? Te dwa festiwale katowickie myślę, że mają właśnie taki wspólny mianownik, czyli zorientowaną niezwykle publiczność i to odróżnia te imprezy od takich, na które po prostu trafiają ludzie, no często po prostu lubiący spędzać czas z towarzystwem i przy okazji słuchać koncertów. Tutaj od samego początku, a także na OFF-ie dominuje taka sytuacja bycia zorientowanym i rzeczywiście tak jest, że często ludzie mają w małym palcu takie detale, że artyści są bardzo zaskoczeni. I ta bliskość artystów to jest kolejna rzecz, którą można o nowej muzyce powiedzieć, że artyści nie zamykają się w jakiejś szklanej wieży. Oni często też podglądają innych, są dostępni. Tak, bo też założenie od początku było, że to ma być kameralny festiwal z bardzo komfortowymi warunkami do słuchania i odbierania tych artystów. Dlatego wszystkie te sceny mimo wszystko są nieduże i kameralne. To nie jest proste, bo każda dodatkowa scena jakby generuje i koszty, i organizacyjne dodatkowe obowiązki. No ale chcemy, żeby nadal było kameralnie. To znaczy nie chcemy zrobić 3 dużych, typowo festiwalowych scen, tylko chcemy, żeby to mimo wszystko było... Patrzę, wszystkie są w po przestrzeniach zamkniętych, to już jest duża różnica, prawda? Jak na festiwal, że on jest jakiś taki kompaktowy. No i przez to ten kontakt z artystami, o którym mówisz, jest już dobry, bliski. Dwa, ci artyści są na festiwalu cały czas, bo dla nich ten teren też jest przyjazny, prawda? No, Cat Power jest od wczoraj na przykład. Tylko ona jest bardzo dyskretnie się tu przemieszcza, nawet się zalogowała w hotelu pod innym specjalnym imieniem i nazwiskiem. Jakim? Właśnie nie wiem, czy ja mogę powiedzieć. Mogę? Myślę, że nie, skoro no. Próbuję się ukryć, ale spróbujmy. No to nie. Rozmawialiśmy dzisiaj z Wacławem Zimplem, który występuje na festiwalu. Będzie prezentował materiał przede wszystkim w oparciu o swoją solową płytę Lines, ale jak sam powiedział, już te utwory zmieniły się w czasie, więc to, co się wydarzy, nie będzie dokładnym odwzorowaniem materiału zarejestrowanego na płycie. On także na przykład zostaje na cały festiwal i tak. Też już wie, kogo będzie oglądał i jakich artystów chce sprawdzić. Taka jest w takim krótkim radiowym przekazie atmosfera tego spotkania z muzyką i z artystami. Zresztą nie tylko z muzyką. Wiele się dzieje, o tych innych propozycjach będziemy opowiadać. To co, Adam? Dzisiaj o której godzinie otwieracie bramy oficjalnie? O 17 otwieramy, zapraszamy. O 18 pierwszy koncert. No i gramy do 6 rano. I przypominamy, że aby wejść na festiwal, trzeba wymienić bilet na opaskę, a to zajmuje trochę czasu, więc tak. Jeżeli ktoś się śpieszy, to proszę nie przychodzić w ostatnim momencie. Dokładnie o to prosimy, ale jesteśmy przygotowani i czekamy. Do zobaczenia. Adam Godzik był naszym gościem, a na antenie Agim. To nagranie Agima z gościnnym udziałem Nowiki, a Agim dzisiaj w konfiguracji z Dasem na scenie Red Bull Music Academy. Ta scena zacznie działać o godzinie 20 i jako pierwsi pojawią się panowie z grupy Niemoc, zielonogórskiej grupy Niemoc. Serdecznie polecam spotkanie z tymi młodymi chłopakami na żywo. Młodymi chłopakami, którzy chcą zamknąć całe swoje studio w jednej malutkiej walizeczce. Jeszcze zdanko na temat Agima, bo prezentowaliśmy jego najnowszą epkę tutaj w kolaboracji z Nowiką. Polską. No, a na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, projekt Agim i Das. I to jest nieprawdopodobne, jak bardzo różni się brzmienie jego muzyki z płyt, a to, co słychać na festiwalach, a ostatnio Agim króluje, jeździ po wielu, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Zatem serdecznie polecam, żeby posłuchać, żeby zobaczyć, jak ten gentleman, wieczny debiutant, jak się niektórzy śmieją, odrabia lekcje i jak brzmi jego muzyka, to jest naprawdę światowy poziom. A ja teraz wskakuję na satelitę, bowiem tych satelit związanych z festiwalem Tauron Nowa Muzyka jest całkiem sporo i chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, co wydarzy się jutro w Chorzowie w Parku Śląskim. DJ Bert, połówka Last Robots, kiedyś Electricity. Cóż to wydarzy się, no właśnie, w tę najbliższą sobotę? Będziemy grali na kontenerach, bądź w kontenerach kultury, które są w Chorzowie, w Parku Śląskim. Od godziny 12 do 16 wystąpimy jako Last Robots. To będzie set DJ-ski. Zrobimy sobie taki, przygotujemy soundtrack, ścieżkę dźwiękową do sobotniego popołudnia przed ostatnim dniem festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Czas między 12 a 16 to taki czas, no właśnie, na co dzień nie można zagrać chyba zbyt mocno, ale w trakcie festiwalu... To nie będzie impreza taneczna, myślę, że to nie będzie impreza taneczna. Jeśli ktoś będzie chciał potańczyć, to oczywiście zapraszamy na trawiasty parkiet. To będzie raczej set DJ-ski do posłuchania, posiedzenia, podelektowania się muzyką, bądź robienia wszelkich różnych innych rzeczy. Oczywiście do tańczenia też zapraszamy. I tutaj warto zwrócić uwagę, że wstęp jest bezpłatny, zarówno festiwalowicze, jak i ci z Państwa, którzy po prostu chcieliby zobaczyć duet Last Robots w akcji, mogą skorzystać z oferty i z tego wszystkiego, o czym opowiadał Norbert Bożym. A my już teraz udajemy się, aby solidnie zaplanować ten drugi festiwalowy dzień, ale pierwszy, podczas którego grać będzie wiele scen. Jako pierwszy w ogóle na scenie śląskie Carbon Neutral pojawi się Hati Wati. Koncert o godzinie 19. Piotra zawsze warto sprawdzać na żywo, więc dzisiaj także to polecamy. A jutro w Radiowym Domu Kultury słyszymy się z Biura Dźwięku w Parku. Park Bogucki, tam Radiowy Dom Kultury parkuje od godziny 13, ale muzyka już znacznie wcześniej. Szczegóły oczywiście na stronie festiwalu, którą można znaleźć na polskieradio.pl, ukośnik trójka w artykule, który towarzyszy naszemu dzisiejszemu spotkaniu. To cóż, wybierając się teraz już do planowania, a potem na festiwal, mówimy jednocześnie do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Łuprzańska i Michał Margański. I to był pierwszy w tym sezonie Fest Program. Zapomniałam powiedzieć, że na miejscu tutaj w Katowicach opiekuje się nami Wiesław Szala, a w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz. Pozdrawiamy.